Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ούτε θα γίνουμε ποτέ. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και ο Διαμαντής Καραναστάσης το απέδειξε αυτό με κάθε πράξη του, με κάθε ρανίδα της ύπαρξής του. Πού σε διαμαντή! Διαμαντή. Πώς τον λένε τον αρκούδο? Σκάσε, Διαμαντή. Διαμαντή. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στο Διαμαντή και να του πω, Διαμαντή, έφυγες νωρίς, ούτε που πρόλαβα να αρχίσω. Έφυγες νωρίς, Διαμαντή, μα είχα κι άλλα να σου πω, λόγια μυστικά. Συγκεκριμένη έκφραση σας. Μαλακισμένη. Την άλλη όψη σου να αγγίξω, λόγια μαγικά, απ' έναν κόσμο μου φύγω. Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε. Εσύ ήδη τον άλλαξες. Τι είναι, σεισμός? Ο Διαμαντής ρεύτηκε. Αποχαιρετούμε σήμερα. Τι επικίνδυνο ήταν αυτό, τι. Έχουμε κι άλλο και συνέχεια. Τι να κάνουμε, δεν χάσαμε έναν απλό βουλευτή. Έφυγε ο Διαμαντής. Φαρμάκι από χθες, φαρμάκι. Δεν μπορώ να ηρεμήσουμε. Μια ο ένας, θα γράψει βιβλίο κι αυτός. Γιατί όχι. Η Θράκη. Δεν γράψει ο άλλος. Ναι. Όποιος φεύγει τελευταία. Ταλαντικά Θράκη να γράψει αυτός. Ναι. Εδώ έγραψε ο Τσίπρας. Αυτό που διαφημίζει σαν τον Άδωνη και εσύ τις κρέμες του. Τι κάνω. Τα αλλαντικά σου. Ό,τι έχει ο καθένας. Εγώ Τσίπρα διαφημίζω. Sorry, όλα και όλα, είμαστε φανατικοί εδώ. Τα αλλαντικά λέω καλέ, ποιο Τσίπρα. Είπα τώρα αλλαντικά. Αλλά δεν ότι βάζει τη μούρη του καθένας, βάζει τις μπριζόλες πάνω να κολλάς και ο άλλος βάζει τις κρέμες με τα σπέρματα σολομού. Άλλο μπριζόλες, άλλο αλλαντικά. Είναι διαφορετικό. Το ένα έχει υποστεί επεξεργασία, το άλλο μόνο σφάξιμο. Δεν είναι το ίδιο. Τι είναι καλύτερο. Το μόνο σφάξιμο. Α, το μόνο σφάξιμο. Για ποιον, για τους βίγκαν, ας πούμε. Όχι, για το δέρμα. Λοιπόν. Να έρθουμε εδώ στα. Το δέρμα του ζώου. Όλο αυτό. Ή ναι. Το ζώο που τρώει το ζώο. Το ζώο που τρώει το ζώο. Δεν αντέχονται όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι λογικά. Τι είναι βουλή αυτό? Δεν είναι θέμα βουλής. Ή βγαίνει ο Τσίπρας, γράφει ένα βιβλίο και λέει. Θα πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά. Τα μνημονεύματά του. Ναι, και τα λέει με αυτόν τον τρόπο ότι ο ίδιος ήταν το κέντρο του πλανήτη, του κόσμου, του σύμπαντος και. Πού ήταν, αλλά σαν να το πούνε οι άλλοι. Ωραία. Λες και δεν ξέραμε, εμείς δεν παρακολουθούσαμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει Μέρκελ και τι σημαίνει Τσίπρας που της έλεγε φύγε και θα σου πω αργότερα. Βγαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες να αποχαιρετήσει τον Διαμαντή που παραιτήθηκε, σαν να ήταν ο γκόλιθος της πολιτικής σκέψης. Σαν να είναι ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου που ξαναγυρίζει τον πολιτισμό. Τι έχει κάνει στον πολιτισμό. Κι αν ήτανε. Δεν ήταν στο Βέρα στο δεξί. Συγγνώμη, δεν ήταν. Έπαιζε εκεί. Νομίζω δεν τα βλέπω. Μια κάτσα που να πού το μάθαμε. Δεν ξέρω πώς τον μάθαμε. Από τη ζωή. Από τη ζωή εγώ τον έμαθα. Α, δεν ναι. Τον ήξερα. Καλά, άμα δεν πάρει από τον πολιτισμό. Θα ακούσουμε πώς τον αποχαιρετάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σαν να είναι κάτι. Ό,τι πιο σημαντικό έχει τύχει στην Ελλάδα. Και αν το είναι. Και αν είναι. Μα δεν είναι. Μα δεν θα το μάθουμε. Μα ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι. Μα έχουμε χάσει το μέτρο του τι είναι και του δεν είναι σημαντικό. Δεν πρόλαβε να ανθίσει. Ένα σωρό τίποτα. Εμφανίζονται σαν κάτι πολύ σημαντικά. Καλά, ότι έχουν και πορείες και καριέρες και αξίες. Ο Διαμαντής που έφυγε χτες και ήταν μεγάλη αξία. Τον είχε διορίσει η ζωή, δεν εκλέχθηκε. Δεν μπήκε να πάρει σταυρό. Τη μία φορά δεν βγήκε το Μάη του 23 που είχαμε εκλογές, πήρε 2,8, δεν μπήκε η ζωή. Και μετά που φαινόταν ότι θα τσιμπήσει πάνω από 3 και θα μπει, τον έβαλε στην Αλφα Αθήνας πρώτο. Έτσι βγήκε ο πνευματικός πολιτικός ογκόλιθος. Που λέγεται Διαμαντής Καραναστάσης. Δεν είχε μπει με αντικατάσταση. Όχι. Με αντικατάσταση νομίζω. Έφτιαξε λίστα. Έβγαλε τους άλλους και έβαλε αυτούς. Αυτό έτσι δεν είναι. Το έκανε αυτό. Τον έβαλε πρώτο στην Αλφα Αθήνα. Πρώτη ήταν η ίδια. Ναι, αυτό λέω. Αμέσως μετά ο Διαμαντής. Δεν βγήκε με σταυρούς. Αυτό θέλω να δεν βγήκε με σταυρούς. Αυτό σου λέω. Διορισμένος είναι. Ναι, αλλά ήξερε η ζωή ποιοι είναι οι άξιοι. Τι ήξερε ποιοι είναι. Έδιωξε 5-6 βουλευτές. Φύγανε μετά τις κάναν μηνύσεις. Λοιπόν. Αυτή έτσι έω ξημεροβραδιάζεται εκεί πέρα. Να μην βλέπει τον σύντροφό τη, τον γυμναστή τη, τον φίλο τη. Καμία αντίρρηση. Αλλά μην μας παρουσιάζει ότι ήταν ό,τι σημαντικότερο έχει περάσει από τον κοινοβουλευτισμό, από τον Καποδίστρια τώρα, και μετά. Τώρα που είπε ο Μπιμπίλας να κατέβει στις επόμενες, να δεις εκεί χαιρετούρες. Μία απόλυση, μία πίσω από την άλλη. Κοροϊδεύεσαι. Ας κλάψουμε κι άλλο το Διαμαντή. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στο Διαμαντή για όλα όσα κάναμε μαζί, για όλη μας την πορεία. Για κάθε λέξη, κάθε σκέψη, κάθε πρόταση, κάθε τολμηρή παρέμβαση, κάθε ανυπολόγιστη δράση, να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όσα εκπροσωπεί και να του πω: Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε. Εσύ ήδη τον άλλαξες, άλλαξες το υπόδειγμα και μετατόπισες τα πράγματα, και μια μέρα, όχι τόσο μακριά, η Βουλή θα είναι καθαρή. Ποιος φωνάζει? Ποια είναι η κυρία που φώναξε, άιντε? Ποιος πληγώνει τη σκοπή? Τι να θέλει να μου πει? Κυρία Διαμαντή, μου περνάτε τη σαλάτα? Ποιος φωνάζει? Από πού να συμπεράζω? Από Κταίο. Ποιος πληγώνει τη σκοπή? Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι μια πράξη βαθιά πολιτική, αληθινή και δύσκολη, όπως κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός, ιδιοφυής, σπάνιος άνθρωπος. Τι ζούμαστε. Το είπα. Τι ζούμαστε. Είναι. Να σε, και καλά, να είσαι βουλευτής και να πρέπει να ακούς την παπαριά και να μην περνάει ο χρόνος. Πιο λίγο χρόνο. Πρέπει να κόψουν και άλλο το χρόνο. 8,5 λεπτά ήταν η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Περιστήλιο για την αποχώρηση Διαμαντή. Εγώ τα άκουσα και τα 8,5 λεπτά. Δεν είναι και στη Βουλή μέσα. Νομίζω και στη Βουλή μέσα κάτι. Όχι. Δεν ξέρω. Στη Βουλή έξω. Αυτό έγινε έξω. Θα σέβεσαι. Ήρθα σήμερα 8,5 λεπτά και άκουσα. Εδώ το άκουσες ή από το σπίτι το έχεις ακούσει? Από εδώ. Δεν είδες με προβάδισμα? Το είδα χτες και το στέλνω. Λέω: Υπάρχει αυτό. Διαμαντή. Αύριο. Αύριο δεν αντέχεται. Διαμαντάκι για το Διαμαντή. Και με το που ήρθα έπεσα στα βαριά. Ναι, σκέφτομαι τον δημοσιογράφο 8,5 λεπτά να κρατάει αυτό το μικρόφωνο, να μην έχει μαραθεί και να λέει ασυναρτησίες, αερολογίες, αρλουμπαρίες. Αυτή τα πίστευε. Είχε και κάτι παύσεις σημαίνουσες. Ναι, ναι, ότι είχε συγκίνηση. Ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Μα αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Το ίδιο με τον Τσίπρα. Διάβαζα το διάλεγα στην Αγγέλα ότι πήρα την απόφαση και λέω στην Πέτη είναι τα γενέθλια του μικρού. Και δεν καταλαβαίνουν ότι γελιοποιούνται με αυτά. Μάλλον ότι του ξέρουμε. Ξέρουμε ότι όλο αυτό είναι επίπλαστο, δεν έχει βάθος, δεν είναι έτσι όλοι αυτοί. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σοβαρή ή ότι η στιγμή είναι σοβαρή ή ότι η πράξη που έκανε ο Διαμαντής ή ο Τσίπρας, δεν ξέρω εγώ τι, είναι σοβαρή. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι χωρίσανε. Να σου πω. Από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μπαίνουμε σε αυτά. Δεν μπαίνουμε σε αυτά. Ή μπορεί να χωρίσανε και αυτήν τον Κανακεύη να γυρίσει. Με όλο αυτό. Με όλο αυτό, κάπως. Ο καθένας μπορεί να πέσει όσο χαμηλά μπορεί να γυρίσει. Κάπως να γίνει να πει: Α, κοίτα πώς με τίμησε. Ή αυτό. Ναι. Αλλιώς δεν είχα αντιληφθεί κάποιο πόλεμο εναντίον του Διαμαντή της Βρωμιάς που έπρεπε να φύγει και θα έρθει κάποια στιγμή, θα επιστρέψει όταν εσύ. Η Βουλή θα είναι πιο καθαρή και ναι, πιο αμόλυντη και πιο. Για να έχει προλιανθεί το έδαφος για έναν Διαμαντή Καραναστάση. Δεν ξέρεις. Ο οποίος δεν μπορεί σε αυτή τη σαπίλα να υπάρχει. Ναι, αλλά υπήρχε. Αλλά μπορούσε 6 χρόνια. Πόσο είναι? Όχι, 6. Τώρα, 2 χρόνια. Πόσο είναι, τι 2 χρόνια? Από το 23 μπήκε, λέμε. Τώρα μπήκε. Το 19 δεν είχαν μπει αυτοί. Όχι, α, τώρα μπήκε το 23. Στάπα, Μάιο του 23. Ναι, δεν σε προσέχω πολύ. Ναι, καλά κάνεις. Ναι, αλλά... λες και βλακίες και λέω κάτσε μερικά λέω να κάνω skip. Όντως λέω και βλακίες, αλλά έκανε skip στο κομβικό. Ναι, ναι, το 23, ωραία. Άρα τη βλακία την έκανες εσύ. Πώς ήμασταν πριν το 23 χωρίς τη ζωή? Αυτό δεν μπορώ να σκεφτώ. Μια χαρά. Μόνο 2 χρόνια έχουμε ζωή. Είχαμε τόσους. Σαν αιώνας μου φαίνεται έχουμε τη ζωή στην Βουλή. Πραγματικά δεν αντέχεται αυτό. Συνέχεια το κλάψιμο. Είναι μια πράξη που συγκροτεί και αφήνει παρακαταθήκη πολιτική και κοινωνική. Μια πράξη ασυμβίβαστη, μια πράξη ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχθηκε και δεν αποδέχεται τη βρωμιά που έχει εξαπλώσει το σύστημα της εξουσίας. Να σε καλά εκεί που βρίσκεσαι. Διαμαντή. Διαμαντή. Αλυσμόνητος. Αλυσμόνητος. Αλυσμόνητος. Αλυσμόνητος. Ένα κονιακάκι θα πάρετε? Ευχαριστώ, εντάξει. Δεν φαίνεις καλύτερα κανένα τσίπουρο που έρασε και στο Διαμαντή? Κοπίδι το πήγαινε. Η Ατάκης από το Παρτάλι. Όλες, για όλα τα θέματα, όχι μόνο για το Διαμαντή, είναι από το Παρτάλι εδώ, από το σύριαλ αυτό. Και το πώς παίζαν όλοι οι ηθοποιοί εκεί ήταν. Και το κείμενο ήταν εξαιρετικό. Και το κείμενο ήταν όλο αυτό μαζί. Θα συνεχίσουμε μετά. Τι είπε τώρα εδώ, ότι είναι παρακαταθήκη η παρέτηση του Διαμαντή? Μα γιατί, για ποιο? Σταμάτα, είναι παρακαταθήκη. Δεν ξέρεις, δεν μπορεί να καταλάβεις. Είναι παρακαταθήκη η παρέτηση του Διαμαντή, γιατί είχε μπει στη βρωμιά της Βουλής κτλ. Άρα το σύστημα κατά μία έννοια τον νίκησε, μπορούμε να πούμε αυτό. Και τον ξέρασε με έναν τρόπο, ωραία. Τον ανάγκασε. Κάπως. Ωραία, έχει μείνει άρα στη Βουλή μόνο μία τώρα. Ποια? Μία έχει μείνει που μάχεται το σύστημα. Α. Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Τι να κάνω, κύριε μου. Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα. Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ! Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Από αυτό το πανίσχυρο σύστημα! Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Τι έπαθες πάλι, κυρά μου, και κλαις. Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ηττηθώ κι εγώ! Θοδώρα, μην κάνεις καμιά τρέλα. Τζακ. Μην κάνεις καμιά τρέλα, έχουν μείνει λίγοι. Λίγοι σηκώνονται ψηλά από το φλάμπρο της Επανάστασης. Ήσασταν δύο, έφυγε ο ένας, ο Διαμαντής και έμεινε η Τζάκρη. Τίποτα. Κρατιόμαστε όλοι από τις λουμπουτένι της γόβες σου. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι η Θοδώρα. Εδώ που είναι μίλησε στο συνέδριο και έκλαιγε και έλεγε ότι εγώ μάχομαι το σύστημα. Ποιο σύστημα, έχει ψηφίσει 8 μνημόνια. Τρία είναι τα κανονικά, αυτή ψήφισε και άλλα 5, έτσι. Για να είπα, άλλαζε τα κόμματα για να ψηφίσει Μπουρμπουά, μνημόνια. Τράτο, πάρε. Αν το σύστημα κανακεύει μία και χαίρεται που την έχει και ψηφίζει τα μνημόνια του συστήματος για να πληρώνει ο λαός, είναι η Τζάκρη. Τώρα, πώς από τους αντισυστημικούς της ζωής Κωνσταντοπούλου πήγαμε στο σύστημα, δεν μπορώ να καταλάβω με έναν τρόπο. Γιατί δηλαδή, και τον έναν τον έφαγε. Συνδέονται. Τον έναν τον έφαγε το σύστημα. Έχει μείνει ζωή, βέβαια, αντισυστημική, δεν το συζητάμε. Η ζωή δεν επηρεάζεται από τη βρωμιά αυτή. Όχι. Α. Δεν είναι μόνο ο Διαμαντής, ήταν το γάλα. Μόνο, Κοίτα να δεις, ήτανε. Το γάλα. Α, ναι, με στη μύγα. Με στη μύγα. Έτσι είπε. Είμαι το γάλα με στις μύγες. Δηλαδή, όλο είναι. Ναι, ναι, μπας. Η Τζότζη από τους μπλε παραμένει. Ναι. Γιατί θέλω κάπου κι εγώ να είμαι ήσυχος. Θα περάσει η μέρα. Κάπως θα έρθει τη νύχτα να κοιμηθούμε για με έναν τρόπο ήσυχα. Όχι, παραμένει να μείνεις ήσυχος. Ένα τρίτο τέταρτο ηχητικό από τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να κλείσουμε το θέμα Διαμαντής. Ο Διαμαντής φεύγει από τη Βουλή νικητής. Ωραία τα κόλυβα του Διαμαντή. Όχι! Ωραία κόλυβα. Όχι σαν τα κόλυβα του Χαριλάου Τρικούπη, αλλά αντικειμενικά ωραία κόλυβα. Ο Διαμαντής φεύγει από τη Βουλή νικητής. Είναι μεγάλη απώλεια. Μην το συζητάτε. Αναντικατάστατος. Γιατί δεν τον νίκησε, ούτε τον σκέπασε ο Βούρκος. Εκείνος νίκησε το Βούρκο. Όταν μου είπανε ότι ο Διαμαντής τα κόρδωσε. Τι τα έκανε? Τα κόψε τα βούρλα. Και πολύ καλά έκανε, γιατί μαζεύουνε κουνούπι. Καλέ, πώς το λένε? Τα τίναξε τα πέταλα. Μην εξάρτηστε. Μα δεν μπορώ. Η απόφαση του πάρθηκε πριν τη μεγάλη μας εκδήλωση, την οποία την προσέφερε σαν το τελευταίο του μεγάλο δώρο. Να σπάσει τα μούτρα της, είναι θεματισμένη. Πάντως του έκανε ωραία κηδεία και ωραία κάσα. Κερασί γυαλιστερό. Βγαίνει και σε ΜΑΤ. Αλλά όσο να πεις, το γυαλιστερό γράφει καλύτερα. Το μάθαμε λοιπόν από αυτή τη δήλωση της ζωής Κωνσταντοπούλου ότι όλη αυτή την εκδήλωση με τις 25 ζωές από πίσω, τα AI, τα έχει κάνει Διαμαντής. Και μπράβο. Μπράβο. Γιατί δεν έφτανε μια ζωή, θέλαμε και άλλες 20. Ωραίο όμως αυτό. Εγώ ήξερα αρβανιτάκι που λέει δεύτερη ζωή δεν έχει. Τώρα έχει. 100. Γιατί? 100. Δηλαδή και το 100 με μπλε και φάρο και το 100 ζωές της Κωνσταντοπούλου. Όλα μαζί. Έχουμε τα πάντα. Δεν τελειώνει αυτό. Ο Διαμαντής λοιπόν και την έκανε. Είναι άπλας. Την έκανε δώρο. Πάρε και μια εκδήλωση. Εγώ θα κάνω φύγω. Μια εκδήλωση. Αλλά ζωή. Με σένα. Δεν μου φτάνεις. Όχι. Θα έχω πολλές να βλέπω. Ναι, και κάνω αυτή την εκδήλωση και το λέει η Κωνσταντοπούλου σαν να λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει αλλάξει την ιστορία της χώρας. Ναι, γιατί είναι η εκδήλωση που όλοι θα θυμόμαστε. Τι φεστιβάλ της ΚΝΕ, τι το έλα τι τώρα. Αυτά, τι συνέδρια του ΠΑΣΟΚ παλιά. Αυτό. Την εκδήλωση του AI. Αυτά λοιπόν συνέβησαν με το Διαμαντή και τον αποχαιρετισμό. Θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι βαρύ. Τώρα πάμε στα πιο ελαφριά. Κάτι βαρύ. Εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πήγε ο Φραπές. Κοίτα τώρα. Ναι. Έκοψε. Ενώ ο Φραπές είναι ο βασικός μάρτυρας, αλλά έγινε μια πολύ ωραία μεθόδευση, μαγείρεμα, μαφιόζικου τύπου, θα έλεγε κάποιος. Τι, σαν του Τριαντόπουλου. Θα πάω μόνο στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, όχι, την προηγούμενη όχι φορά. Τόσο μάλλον. Όχι, την προηγούμενη φορά που δεν είχε πάει ο Βάρας, μάλλον που πήγε ο Βάρας, πρώην του ΟΠΕΚΕΠΕ και έδωσε ένα χαρτί και λέει: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, τον προσαγάγαν βιαίως. Ναι. Σήμερα δεν έγινε αυτό. Τι έκανε όμως η Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσαν να τον προσαγάγουν. Έλα εδώ, τέλειωνε. Οι τακτικές αυτούς βλέπω γιατί και ο αγοραστός κάτι τέτοιο είχε πει για τα τέμπη. Όχι, ενώ οι τακτικές τους είναι λίγο γραμμίσχες. Είναι μέσα στο πλαίσιο, αλλά όταν θες να τον φέρεις, τον φέρνεις. Ναι. Το βάρο τον αναγκάσανε. Το Φραπέ τι συνέβη? Ο Φραπέ η Νέα Δημοκρατία το πάει στον εισαγγελέα. Να. Που τι σημαίνει αυτό? Αντίο. Πάει στον εισαγγελέα τώρα και μπαίνει στα γρανάζια της δικαιοσύνης. Χάθηκε ο Φραπέ από την εξεταστική. Πάει. Mm. Δεν θα εμφανιστεί. Τίποτα. Δεν γλιτώσαμε δεν από θα αυτό. Μάθουμε ποιος μάχης. Σε πλήρη συνεννόηση, καταλαβαίνει ο καθένας, Φραπές, και γιατί δεν μπορεί να πάει Φραπές εκεί θα δώσει κάποιος, έγινε το παζάρμα όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις μαφιόζικες οργανώσεις, με πολύ ωραίο τρόπο, αν με δώσετε θα σας δώσω και θα γίνει ο χαμός, τράβηξέ τον, στείλνω στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητη όπως ξέρουμε. Ναι, ναι, θα θαυτεί, θα χαθεί, θα παραπευθεί στο μέλλον. Δεν βασικά να μην ακουστεί κάτι στο δημόσιο λόγο. Και έτσι δεν θα εμφανιστεί ο Φραπές. Ενώ ο Βορύδης που ήταν εδώ πριν, που καθόταν. Εκεί που καθόταν ο Αποστόλης. Κουρτίζει. Κάτσε πια στα τρίτα δύο φορές. Μα γιατί δεν είναι. Καθαρός ήταν. Ξέρω. Παρφουμαρισμένος. Τι νοείς? Α, σε πρώτη όψη. Σε πρώτη. Εντάξει, δεν, από μέσα δεν μπορεί να ξέρει για κανέναν. Βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο. Το Βορύδη ξέρει. Το βάζει. Εδώ δεν ξέρουμε ποιο Μάκης. Το ξέρουμε αυτό ο Μάκης. 1-0. 1-0 ήταν αυτό ο Μάκης. Άμα δεν το πει ο Φραπές, δεν ξέρουμε. Ναι. Ο Χασάπης λέει θα πάει. Κάτι διάβασα. Θα πάει. Ναι, καλά, και το Φραπέ λέγαμε. Ο Βορύδης λοιπόν σε μια εκπομπή παλιότερη, πριν κάνα μήνα, έλεγε ότι καλώ δεν. Τότε που Νέα Δημοκρατία έλεγε δεν θα έρθει ο Φραπές και ο Χασάπης. Στην πορεία αναγκάστηκαν κάτω από το βάρο του τη κατακραυγή να πούνε θα έρθει ο Φραπές και ο Χασάπης. Τελικά ήταν να πάει σήμερα ο Φραπές. Δεν πήγε. Και ο Βορύδης έλεγε τότε πριν ένα μήνα ότι καλώ δεν καλούμε τον Φραπέ. Μπορεί εσείς, οι πολίτες, κάποιος, να έχει μια άλλη άποψη. Όμως το κοινοβούλιο απεφάνθη έτσι όπως απεφάνθη. Τι κάνει λοιπόν, τι λέει το κοινοβούλιο, και να πω και την άποψή μου γι' αυτό, θεωρώ ότι σωστά αποφασίζει, αν μου επιτρέπετε μια κρισιολόγηση εδώ. Γιατί λέω ότι σωστά αποφασίζει? Γιατί για το πολιτικό ζήτημα, το ποινικό εκρίθη, για το πολιτικό ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε μπροστά μας, τι έχει ενδιαφέρον? Έχει ενδιαφέρον να διαπιστωθούν τυχόν θεσμικά κενά προκειμένου αυτά να αναταχθούν. Αυτό έχει πολιτικό ενδιαφέρον πια. Ωραία, για να φύγουμε από το θέμα μήνυμα. Για να αυτό, κάνουμε αυτή τη συζήτηση δεν θα κάτσουμε να ψάξουμε το αν ο Χ κτηνοτρόφος, ο Ψ Γιωργός, ο Ζ Αλιέας έκανε μια ψευδή δήλωση. Δεν κοιτάμε αυτό. Για να... Αυτό να είναι εισαγγελία. Ή να μην πάνε ο Φραπές αυτό, και ο Χασάπης. Μια καθαρή απάντηση. Καλώς ή κακώς δεν καλούν. Σας απέντησα. Κατά την κρίση μου ορθά αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή. Καλώς δεν καλούνται. Σωστά. Σωστά. Καλώς δεν καλούνται. Έλεγε τότε επιχειρηματολογούς ο Βορύδης. Μετά ήρθε όλη η Νέα Δημοκρατία και λέει θα τον καλέσουμε. Γιατί να μην θέλει ο Βορύδης να έρθει ο Φραπές? Πού πάει το μυαλό σου πουθενά? Ναι. Γιατί πριν είπες κάτι χαζομάρες, κάτι για μαφίες και λειτουργούν. Δεν ξέρουμε τι αφορμή όλα αυτά τα βγάζει στο μυαλό. AI είσαι. Να σου ενώ, πω γιατί, κάτι. Γιατί, πού κόλλησαν τώρα η μαφία με αυτό και κάτι με τους δεξιούς? Τι δουλειά έχουν οι δεξιοί με βρωμιές? Θες να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Όχι, αυτό δεν ήταν ερώτηση. Ήταν κατάφαση. Η μαφία δεν κυβερνούσε εκεί που υπήρχε. Εδώ. Την έχουμε και ως κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται. Πού υπήρχε, Καμόρα εννοείς. Ναι, στις Ιταλίες και δηλαδή εμέσως. Ναι, ναι. Είχαν κάποια στελέχη, αυτό εκεί μπορεί να μείνει σου καθόλου. Και εδώ μέχρι πρότινος εμέσως ήταν. Ναι, αλλά τώρα, τώρα έγινε αμέσως. Αμέσως. Ναι. Θα ακούσουμε τη Μιλένα Αποστολάκη που λέει ορισμένα πράγματα για το Φραπέ. Η οποία για τον... είναι καλή στην εξεταστική. Πολύ, πολύ καλύτερη. Ναι. Πάει προετοιμασμένη. Ναι. Κάνει αυτονόητα πράγματα, δηλαδή διαβάζει. Και πάει εκεί και έχει το ωραίο ύφος και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν Πασόκι όλοι αυτοί πώς θα ήταν η Αποστολάκη. Άλλο αυτό τώρα. Αλλά μέχρι στιγμής που είναι δεξί, είναι μια χαρά, την απολαμβάνουμε. Είμαι στην Αθήνα με το Βορύδη. Γιατί στις 25 Δεκάτου του 24 λέει, όχι ρε μου, είπε ο Μάκης μέχρι κόκαλο. Ο Μάκης, θα πάμε στο Φλωρίδη να εξοντώσουμε, το λέω λόγια, την Παπανδρέου. Ο κύριος Ξυλούρης θα πρέπει να μας πει. Γιατί στις 20 Δεκάτου του 24 ενημερώνει ότι έχει ραντεβού στην Αθήνα με το Βορύδη που μιλήσαμε λίγο αλλά με κωδικούς. Εγώ από ό,τι ξέρω με κωδικούς μιλάνε οι μαφιόζοι. Και βέβαια ο κύριος Ξυλούρης θα πρέπει να μας πει πώς και γιατί με τον αδελφό του κάνουν δωρεά γλυπτό γαλάζιο τάβρο τον οποίο εγκαινιάζει και κάνει τα αποκαλυπτήρια ο κύριος Βορύδης ως Υπουργός Εσωτερικών. Το 2022. Ο κύριος Ξυλούρης θα πρέπει να μας απαντήσει ποιες είναι οι σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του. Θα πρέπει δηλαδή να μας απαντήσει γιατί στις 16 Δεκάτου του 24 λέει θα φτάσω στο κέντρο, θα φτάσω στο Ζερβό, αλλά θα φτάσω στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Είναι κάποια ερωτήματα που θα τα έκανε η Μιλένα Αποστολάκη στον Ξυλούρη, στο Φραπέ, αλλά δεν πήγε ο Φραπές. Κοίτα τώρα. Ναι, δηλαδή κάναν δώρο να γλυπτώ τα αδέρφια που τον γεννίεσαι, ο ποιος Μάκης, ως υπουργός. Ναι, εσωτερικών. Έγινε αυτό, ναι, δηλαδή τον ήξερα από πριν. Πριν το Αγροτικής. Μετά κάτι για Κυριάκος ακούστηκε, αν είναι δυνατόν. Ονόματα, τον Πιερακάκη. Ράντομ ονόματα, το Βελόπουλο, ναι, ίσως, δεν ξέρω. Το Βελόπουλο σίγουρα. Ναι, τον πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Αυτόν. Κάποιον. Το Γαρδέλη. Ναι, δεν ήταν ο Γαρδέλης Κυριάκος, άλλος ήταν. Ποιος ήταν ο Δεν ήταν γνωστός το ποιος, τώρα ξέρω εγώ. Α, δεν ήταν ο Ψάλτης το έλεγε. Α, ο Ψάλτης το έλεγε. Ναι. Οκ, δεν τα θυμάμαι αυτά, γιατί δεν είχα γεννηθεί και δεν ξέρω, δεν τα χωρίζω. Εντάξει, δεν έχει γεννηθεί και στον Κωνσταντάρα, δεν τα έχει δει όμως ταινίες μετά. Τα έχω δει, εντάξει, αυτό λέω. Οπότε αυτά τα ερωτήματα θα έθετε η Αποστολάκη, αλλά δεν πήγε εκεί ο Φραπές και δεν θα πάει και ποτέ από ό,τι φαίνεται. Μάλλον. Γιατί δεν έχουμε την δικαιοσύνη και μπορεί να ανήκουμε στην Ευρώπη, αλλά όλα αυτά είναι λόγια. Του αερό, όταν αγγίζουν τα σκάνδαλα τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει ένα τείχος, ένας φραγμός, κάτι γίνεται, κάποιος αρρωσταίνει, κάποιος επικαλείται τα δικαιώματα, μπαίνει μια εισαγγελία από πάνω και μια δικαιοσύνη και τα ένα αγκαλιάζει. Ρακούν, πέρασε ένα ρακούν. Να τα ψάξει αυτή η δικαιοσύνη. Την ώρα που θα έμπαινε ο Φραπές μέσα, πέρασε ένα ρακούν και έφυγε. Η Κοβέση έφυγε. Τι, πού είναι. Πάει, έφυγε. Πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε. Ναι. Τι τελείωσε, τι έκανε. Βούλτεψη μπήκε και λέει να πας στη Ρουμανία να ψάξει τα δικά σου. Είναι και αυτό που έχουμε τα σκυλιά Χριστοθύμηση. Και λέει: αμάν στη Ρουμανία τα άφησα. Και έφυγε. Έχω αφήσει το φαΐ στη φωτιά. Πω. Και πήγε η Ρουμανία να με γυρέψει. Τι να κάνει. Η γυναίκα. Να θυμίσω βέβαια ότι η Αποστολάκη είναι υπεύθυνη που χάσαμε τον Αντρέα Λοβέρδο από το Πασόκ. Γιατί. Την είχε βάλει ο Ανδρουλάκης στην περιφέρεια στις επόμενες και δεν βγήκε ο Λοβέρδο. Βγήκε η Αποστολάκη. Καλύτερα. Και αναγκάστηκε να πάει ο άνθρωπος. Στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί που ήταν, αλλά ήταν άγραφο κάπως. Ναι, το είχε δει από πριν ο Ανδρουλάκης. Αυτό είναι, ανοίξει άλλο κόμμα. Σου δίνω την ευκαιρία να πας να πολιτευτείς. Ναι, και έτσι έχουμε την Αποστολάκη. Γιατί αλλιώς θα είχαμε το Λοβέρδο εδώ να έθετε αυτές τις σκληρές ερωτήσεις στους δεξιούς και να έλεγε. Ο Λοβέρδος θα ρώταγε το ποιο Μάκης. Φραπέ έχετε πιει. Ναι, πια δεν υπάρχει ο Φραπές. Πήμε φρέντο. Αυτό θα έλεγε σπρέσο μακιάτο, μακιάτο, προφαβόρε. Δεν θα έλεγε Φραπέ. Οπότε μια χαρά η Αποστολάκη. Και δεν πήγε σήμερα ο Φραπές, ενώ περιμέναμε όλοι και είχαμε πιστέψει, εγώ είχα πιστέψει, τις δηλώσεις Πρωθυπουργού. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας απαντήσω. Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης και ο κύριος Μιλωνάκης και όποιος θέλετε. Όποιος θέλετε. Εμείς δεν θα σταθούμε πόδι. Είδες με τι πειθό το έλεγε αυτό. Το έλεγε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί στάθηκαν εμπόδιο. Ο Φραπές ευθύνεται. Mm. Υπάρχει ατομική ευθύνη Φραπέως. Είδες με τι σιγουριά το λέει, χειροκροτούν οι άλλοι και βλέπουν οι ψηφοφόροι και λένε δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Να το είπε ο Πρωθυπουργός. Θα πάει. Δεν πήγε. Το ότι είναι όλο κακοπαιγμένο, ακόμα και το ύφος που το λέει ο Πρωθυπουργός δεν το παρατήρησε κάποιος. Δεν πήγε όμως. Δεν πήγε τελικά. Άρα το ήθελε ο Πρωθυπουργός. Και δεν του το κάνει. Είπε τη δήλωση, βγαίνει, αλλά δεν πήγε ο Φραπές μόνο του. Και η Νέα Δημοκρατία αντί να τον πάρει να πάει επί τόπου. Ένα περιπολικό να τον αρπάξει και να τον καθίσει κάτω και να πει: Ελά, εδώ πέστα. Έχει τη δυνατότητα. Το στέλνει στη δικαιοσύνη. Ναι, που είναι πιο ισχυρό όμως. Πολύ ισχυρό. Άτσι και πάει κάτι εκεί θα πέσει. Το άπλετο φως εκεί θα έρθει. Α, έχουμε δει τη δικαιοσύνη. Σούπα, όπως ο Τριαντόπουλος. Μεγαλύτερη ο Τριαντόπουλος δεν πήγε στη δικαιοσύνη να λυθεί το θέμα. Ναι, απλήθηκε. Ναι, το είδαμε. Μεγαλύτερη προστασία από το κτίριο του στην Αλεξάνδρα δεν υπάρχει. Όποιος μπαίνει μέσα, σε κανακεύουν, σε σώζουν. Εκεί είναι κέντρο προστασία. Είναι το χαμόγελο του παιδιού. Το κέντρο προστασία τι λέει, σαν να είναι μπράβη. Τώρα μιλάς με άλλους όρους. Μια μαφία. Μια μπράβη, μια προστασία. Δεν λέω, δεν μιλάμε αυτούς τους όρους. Λέω ότι προστατεύουν τους ανθρώπους που θα πάνε μέσα. Α. Γιατί είναι η δικαιοσύνη, πρέπει μέχρι να δικαστεί. Α, με αυτή τη με την καλή έννοια της προστασίας. Α, περί δικαίου αισθήματος. Γελάει ο κόσμος. Ναι. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Τουλάχιστον όλοι μέχρι τώρα κυβερνήσεις τα προσχήματα τα τηρούσανε. Να προσέξουμε, μη μας πούνε κάτι. Εδώ όχι. Το θέμα είναι τα προσχήματα. Υπόθεση Τεμπών. Υπόθεση ο ΠΚΠ, που είναι μπλεγμένοι μέχρι τα μπούνια και έχουν αρπάξει τα πάντα, μας έχουν βγάλει όλους τρελούς. Και βγαίνουν και λένε από πάνω θα έρθει ο Φραπές και σηκώνουν και το δάχτυλο και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και τι είπατε για τη δικαιοσύνη, αν πεις κάτι. Ναι. Εδώ Βοήδης, παιδί μου, ο ίδιος που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενος σε σκάνδαλο διαφθοράς, αυτό το σκάνδαλο, και λέει ότι η κυβέρνηση είναι πολέμιος κατά της διαφθοράς. Με ποιον τρόπο ομοιοπαθητική. Ναι. Με τι είναι αυτό, τεχνολόγια. Μπράβο, το ανακαλύψανε. Βάζει δηλαδή διεφθαρμένους για να πολεμήσει τη διαφθορά. Πολύ καλό. Πώς το είχα σκεφτεί. Πώς αλλιώς θα το κάνει. Ναι, σωστό. Γιατί τη βελόνα που πονάς, γιατί τη βάζει τη μύτη για να κάνει βελονισμό. Ναι, αλλά πώς έτσι πάει. Πόνο στον πόνο. Έτσι θα καθαρίσει. Δεν τους έχεις εμπιστοσύνη. Πες το μας και αυτό. Δεν θα το πω, όχι. Το αφήνω για το. Μην κάνω spoiler. Ωραία. Για το suspense. Να δω στο τέλος θα το πω. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ στον ήχο και εδώ είμαστε σε λίγο. Σε σένα συμμετέχει ο Φραπές. Ο Φραπές εμένα ναι. Στην εξεταστική δεν πάει. Κάλε, να δούμε. Θα έρθει και σε μένα. Δεν ξέρω. Λες εδώ ότι θα έρθει. Έτσι λέω. Και ο Κυριάκος έλεγε. Και εσύ πουλάς γιατί φούμαρα. Γιατί εγώ να είμαι πιο έμπιστος. Ναι, πιο γιατί... συνεπής εννοώ. Ναι, αλλά τι θα γίνει. Δεν είσαι εσύ, δεν είναι ο Κυριάκος. Ποιος είναι συνεπής. Όλες οι σταθερές έχουν. Έχουν καταρρεύσει. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Θα μείνουμε λίγο στο. Καταρχάς είναι ο Μποστατζόγλου. Ο Πολυκολόπεδο Κυριάκος. Ναι, το λένε εδώ δύο-τρεις ακροατές. Να το αποκαταστήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Θα μείνουμε λίγο στο δράμα του τόπου που χάσαμε το διαμαντή Καρναστάση από τη Βουλή. Ήταν και οι πλάτες, όπως είπε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, της πλεύσης ελευθερίας και τώρα μένει ασπόνδυλη. Χωρίς πλάτες. Τίποτα. Και συνειδητής. Όλοι το λένε. Δεν το είχα αντιληφθεί εγώ αυτό, αλλά ήταν από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται ήταν. Mm. Που όλα αυτά εντωμεταξύ, αν είχαν χωρίσει κανένα χρόνο πριν, δεν θα ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα λεγόταν τίποτα από όλα αυτά. Ούτε συνειδητής θα ήταν. Να πάει στα τσακίδια να πάει. Θα τον είχε πετάξει και κάτι κατάρες. Θα τον είχε κάνει και πώς το λένε κουκλάκι. Βουντού με τέτοια. Βουντού τα λέμε. Τι κουκλάκι. Κουκλάκι ήταν το εστιατόριο. Πάει το κουκλάκι. Το γκρεμίσαμε. Πέρασα μια μέρα, ναι. Το περίφημο κουκλάκι στο Χαλάνδρι. Θα μείνουμε λίγο στον Καρναστάση. Πέσαμε. Βρήκαμε που πήγαινε μια... στο κουκλάκι τότε και έτρωγες τέτοια καπαμά. Τώρα πας στο σούπερ μάρκετ και τα παίρνεις. Εντάξει, επιλογές και. Επιλογές, ναι. Και... Αλλάξαν οι εποχές. Αλλάξαν οι εποχές και τα κάναμε κυβέρνηση αυτά τελικά. Τελικά. Με την ψήφο του ελληνικού λαού. Του σοφού ελληνικού λαού. Πάντα. Ο Καρναστάσης λοιπόν, θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα. Τίποτα, να μην ηρεμήσουμε σήμερα. Από μία ομιλία του στη Βουλή. Τίποτα, πένθος όλη μέρα. Πένθος όλη μέρα. Μίλησε αυτός ο άνθρωπος, μίλησε, τόλμησε να μιλήσει και να αφήσει υπονοούμενα για την επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ναι, δουλεύω ακόμα, συγγνώμη, προσπαθώ, όπως κάνουμε μανία 30 χρόνια τώρα. Έλενα, ξέρεις, κυρία Κρήτα, ξέρεις, έχουμε δουλέψει και μαζί, σε σπουδαία πράγματα έχουμε συνεργαστεί με την κυρία Κρήτα. Το κάνουμε μανία 30 χρόνια τώρα και θα συνεχίσω να το κάνουμε πίστη στο όραμά μου, να εξαντλούμε καθημερινά για τη δουλειά μου όταν βρίσκω χρόνο πια. Ήρθα το 1992 στην Αθήνα από τη Λάρισα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν, ήξερα μόνο την αδερφή μου. Ανέβηκα στο Λυκαβητό από τα Εξάρχεια που έκλεισα το σπιτάκι μου, κοίταξα το χάος της Αθήνας και είπα, εσένα θα σε καταφέρω. Και νομίζω καλά τα κατάφερα. Μόνο. Μπράβο. Θέλω να πω. Ένας αγωνιστής όμως, να, προκύπτει και από τους λόγους του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, ανεβαίνει στο Λυκαβητό, λέει θα σε καταφέρω και καλά να το κάνει αυτό. Είναι ένα στοίχημα, μια συζήτηση με τον εαυτό μας. Λέμε πολλά εκεί. Ότι το βέβαια και στη Βουλή και το λέει αυτό. Καλά, το θέμα είναι εκεί ότι δεν πήδηξε. Δηλαδή, να, το κατάφερε όμως, κέρδισε τη ζωή. Ναι, έχει αλλά... και ένα άλλο, γιατί εγώ τον άκουσα. Εσύ άκουσες ζωή, εγώ άκουσα διαμαντή. Και εγώ. Πολλοί έχουν κάνει 10.000 διαφημίσεις, με έχει τα ακούσει παντού. Α, τώρα, το επόμενο. Ναι. Και ναι, μπαίνω σε εταιρείες καθημερινά για να συζητήσω νέα κινηματογραφικά σχέδια. Εκφωνήσεις που έχω κάνει χιλιάδες στη ζωή μου. Εκφωνήσεις, όλες τις με έχετε ακούσει σε 9-10.000 εκφωνήσεις. Με έχετε ακούσει σε όλες τις διαφημίσεις που έχουν παίξει στην ελληνική τηλεόραση. Είμαι καλός αυτό. Συγγνώμη, τι να κάνω. Συγγνώμη. Είμαι καλός αυτό. Είμαι recordman. Τι να κάνω. Και σε αυτό. Δουλεύω. Δουλεύω. Ανοίξτε το Wikipedia και δείτε το. Ανοίξτε. Είναι όλα εκεί στο Wikipedia. Τα λένε. Τι κάνω στη ζωή μου. Αυτό. Δουλεύει ο άνθρωπος και δεν παίρνει στο Wikipedia λίγο να δούμε ότι δουλεύει. Πέρα λοιπόν. Μετράει ώρες εργασίας του Wikipedia. Δεν ξέρω τι κάνει και τι. Δεν τα ξέρω. Όχι, θα μπω στο Wikipedia, λέει 10.000 διαφημιστικά. Όχι, 9 με 10.000. Ναι, εντάξει, okay, δέχομαι και το 9. 1000 πάνω, 1000 κάτω. Δέχομαι το 9, το λέει όμως. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά που είναι πολύ ωραία, πολύ γραφικά και περνάμε εμείς εδώ καλά και όποιος τα ακούει και τα υπόλοιπα. Όποιος μπαίνει στην πολιτική, με όποιο κόμμα, από όποια πλευρά είναι, θεωρητικός μπαίνει για να υπηρετήσει, να αγωνιστεί. Να μαζί με άλλους να λύσει θέματα. Τι λέει. Λοιπόν, λέει το Wikipedia. Εκτός το ότι είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και έχει βραβευτεί ως κινηματογραφιστής. Okay. Διακεκριμένος voice-over artist. Έχει δανείσει τη φωνή του, δεν έχει χαρίσει, δανείζει. σε πάνω από 8.000 τηλεοπτικές. Είναι παλιό, δεν ξέρω. 8.000 τηλεοπτικές ραδιοφωνικές διαφημίσεις και σε ντοκιμαντέρ. Τηλεοπτικές εκπομπές και επιλεγμένες ταινίες animation. Τώρα θα ξανάρθει, θα σπάσουν τα ρεκόρ. Πρέπει να γίνει update, παιδιά. Ήταν 8.000, μήπως είναι 9-10 τώρα. Εντάξει, στη Βουλή λες και λίγο ένα ψέμα παραπάνω. Το τσιμπάς, ναι. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί που μπαίνουν στην πολιτική, από όποια πλευρά και να μπουν και να εισέλθουν, μπαίνουν για τους άλλους. Δεν μπαίνουν για τον εαυτό τους. Αυτό δεν είναι το θεωρητικό πλαίσιο της πολιτικής. Δηλαδή, θέλω εγώ να ασχοληθώ με τα κοινά και μπαίνω μέσα, παραμερίζω κάπως τον εαυτό μου. Για το κόμμα της ζωής μιλάμε ακόμα? Όχι, για όλα λέω, γενικώς. Θεωρητική συζήτηση. Θεωρητική συζήτηση, αλλά επειδή μιλάμε για το κόμμα της ζωής. Αυτό δεν είναι πολιτική. Ο εαυτός μου και κόμμα της ζωής πάει χώρια κάπου. Εγώ μιλάω γενικώς όμως. Ότι υποτίθεται ποιος μπει στην πολιτική μπαίνει για τους άλλους και με τους άλλους να κάνει πράγματα. Εδώ, με μια σειρά ηχητικών αποσπασμάτων, όχι μόνο στη ζωή, αλλά και γενικώς στην πλεύση ελευθερίας, βγάζουν τον εαυτό τους πρώτο και μετά τους άλλους. Το κάνουν συνέχεια. Το κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σαν να μην έχει διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξή τους. Το κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι μόνο αυτή και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το κάνει ο Καρναστάσης εδώ, ότι εγώ έχω κάνει. Το κάνουν πολλοί ότι εγώ. Καλέ, τα έφτιαξε με τη ζωή αυτός. Άλλο περίμενες. Εντάξει, οκ. Μια που είπαμε και μιλάμε για τον Άδωνη και τον Τζίπρα. Ναι. Θέλω να πω ότι. Είπε ωραία τάκα ο Άδωνης βέβαια παρόλα αυτά. Γιατί που λέει η ζωή είναι γενναίος, ναι. Και λέει: κάντε και εσύ τη γενναία. Κύριε Κωνσταντοπούλου. Πού το είπα αυτό? Κάπου το διάβασα. Ναι, δεν το είδα σε τίτλο κάτω, δεν το άκουσα. Ναι, γιατί λέει η ζωή ότι δεν τα μαύρα ποτάμια μέσα στην Βουλή, ο Καρναστάσης έφυγε κτλ. Αλλά η ίδια παραμένει. Το ρωτάνε εδώ και κανένα δύο ακροατές. Τι είναι κότα, δηλαδή δεν είναι γενναία, δεν να καταλάβω. Κάποιο πρέπει να μείνει. Γιατί αν έχετε τη βρωμιά, για να καθαρίσει. Γιατί κάποιο πρέπει να καθαρίσει. Είχε καθαρίστρια AI, θα είχε. Δεν AI, δεν μπορεί. Άρα ενεργοποιήθηκε αυτή η ζωή για να καθαρίσει τη βρωμιά που έδιωξε το σύντροφο. Πιλότο είχε πάντως. Πιλότο. Πιλότο. Πού μας χρειάζεται τώρα ο πιλότος? Τι μας χρειάζεται ο πιλότος? Καθαρίστρια δεν θέλουμε. Καλά. Θα κάνει και ένα σφουγγαρόπανο εκεί και θα καθαρίσει. Να πάμε λίγο στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, επιτέλους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κάτι να ακούσουμε σήμερα. Ό,τι καλύτερο τις τελευταίες μέρες, αναπάντεχο. Θυμήθηκε την πράγμα και η γιορτή του Ερνέστου. Πότε γιορτάζει ο Ερνέστος? Του Ορφέα ήταν πρώτο. Του Ορφέα ήταν η Ερνέστου, τα ξέχασε. Πάει. Ο Ερνέστου, τα Ερνέστου. Πότε είναι τα Ερνέστου? Δεν ξέρω. Δεν έχουμε Ερνέστου. Εμείς όχι. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Χαλό. Τι είμαστε? Ορθόδοξοι. Πού ζούμαστε? Εκεί ζούμαστε. Δεν το έχω μιλώσει, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Καλά, σιγά. Κάτι δεν πήγε καλά. Άντε μωρέ, λίγο εκπομπή έχουμε. Μην αγχώνεστε. Ξέχασα να το βάλω στο αθόρυβο. Καλέ, σήκωσέ το τραμίς χαζός. Να περιμένει ο άνθρωπος. Δεν πειράζει. Επειδή έχουμε εκπομπή, τι πάει να πει? Ο εκδότης του βιβλίου του Τσίπρα, ο Γκούτεμπεργκ. Ναι, ο ίδιος. Ο Δαρδανός βγήκε και μίλησε. Βλέπουμε ότι από τα πρώτα στοιχεία που συλλέγεται ως εκδοτικός οίκος και βλέπουμε ότι κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες ως δημοσιογραφικές πληροφορίες, πάμε για εκδοτικό γεγονός. Είναι τόσο θετική η ονή της Ιθάκης, δηλαδή άνοιξε πανιά για τα καλά. Καταρχάς είναι πρωτοφανής εκδοτική επιτυχία στα ελληνικά δεδομένα. Σε σύγκριση με τι, ας πούμε? Πριν ένα μήνα μας λέγανε οι βιβλιοπόλες ότι οι προπαραγγελίες φτάνουν στα επίπεδα του Harry Potter. Τώρα έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Η Ιθάκη πέρασε το Harry Potter δηλαδή? Στην αρχική του προπαραγγελία, ναι, έτσι μας λένε η αγορά. Στα παραμύθια έχουμε μια έφεση. Πραγματικά. μάγο. Στα ψεύτικα, στα μαγικά, Αλέξης, σε αυτά, ναι. Μα αν το διαβάσεις και αν το ακούσεις, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε διαβάσει, ακούμε αυτά που έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο, συγχαρητήρια που είχαν την ιδέα να κάνουν τα audiobook και το κομβικό της διαπραγμάτευσης να το υπογραφήσει. Όχι ο Χιλάκης, ο Αλέξης. Τώρα Χιλάκη είμαστε ο ίδιος. Ναι, είναι πολύ ωραία στιγμή και μένει και τον σε ευχαριστούμε εμείς εδώ θερμός πραγματικά γιατί μας έδωσε... Το υλικό που θέλαμε, το καλύτερο υλικό. Θα θέλαμε λίγο ακόμα, τέλειωσε αυτό, δεν έχει άλλο. Φαντάζομαι θα έχει. Δεν έχω ακούσει για Βαρουφάκη κάτι, θα ήθελα να ακούσω. Δεν θα κόκκινες γραμμές, τα μπουκέτα μες στο μαξί μου. Ναι. Ενώ όλα αυτά δεν θα έπρεπε να τα ακούσουμε. Ναι, θα δούμε. Περιμένουμε και το βιβλίο να τοποθετηθούν όλοι. Θα γίνει ένας γύρος μετά τοποθετήσεων από όλους. Κάνα τρίμηνο θα το φάμε με το τι έγινε το 2015. Οπότε θα δεν έχω θέμα εγώ. Εμείς έχουμε χρόνο στην εκπομπή να διαθέσουμε γι' αυτό. Δεν είναι μια χαρά, αλλά το πίπερο ωραίο δεν είναι. Και πόσο Άδωνη πια. Ναι. Κάπου όπα. Πόσο Μητσοτάκη. Και... Που θα τα ακούμε και αυτά. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Με αυτά ξεκινάμε. Ναι. Και ο κόσμος βγήκε η κάμερα έξω και ρώτησε τον κόσμο για το βιβλίο του Αλέξη. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς σχολιάζετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω, εγώ είμαι φαν του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχω να πω. Το βιβλίο του δηλαδή, επειδή μας είπατε ότι είστε φαν, το βιβλίο του θα το διαβάζατε? Βεβαίως. Και αυτό πιστεύω θα με επηρεάσει και στην ψήφο μετέπειτα. Την Ιθάκη που έγραψε, θα τη διαβάζατε? Εδώ δεν έχω διαβάσει στο σχολείο. Όταν πήγαινα μαθητής, θα διαβάσω τώρα το βιβλίο του Τσίπρα. Πώς σχολιάζετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα? Όπως ήταν, έτσι είναι. Θα διαβάσετε το βιβλίο, την Ιθάκη που έγραψε? Βιβλίο του. Δεν είμαστε καλά. Ποτέ. Ποτέ των ποτών. Εντάξει, τώρα εδώ εμπαθείς άνθρωποι. Αυτά. Ναι. Ένας πρώην πρωθυπουργός καταθέτει τη γνώμη του για το πόσο σημαντικός ήταν και πώς χόρευε στο ταψί την Αγγέλα και τον Φρανσουά και πώς τους νίκησε και πώς κατάφερε και έφερε ένα μνημόνιο εκεί που δεν θα έφερνε και το τέλειωσε το μνημόνιο και αυτό ήταν μια επιτυχία γιατί φτάσαμε στην Ιθάκη. Και αντί να τα αναγνωρίσουν όλα αυτά, ο κόσμος κάθεται και λέει: δεν θα το διαβάσω. Τι να περιμένεις από τον κόσμο, ψηφίζει Μητσοτάκη. Τι να περιμένεις τώρα, οι επιλογές τους είναι. Ένα σέβας όμως. Και στο κάτω, ένα σέβας. Και στο κάτω-κάτω, πόσο κινητό στην τουαλέτα. Εντάξει. Μπορεί και το βιβλίο, το ίδιο. Πάρ' το να φορτίσει και διάβασε κάτι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα. Θα πάμε σε κάτι ανάλαφρο. Πού ήμασταν, στα ελαφριά. Μάλιστα. Τώρα πάμε στα ανάλαφρα. Η εικόνα του Τραμπ, η ισχυρή, είναι πάρα πολύ στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό έχει υποστεί δύο ήττες. Μία οι πρόσφατες εκλογές και δεύτερον η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για τους φάκελους του Έπστεϊν. Ένα χρόνο το πάλευε να μην ανοίξουν οι φάκελοι Έπστεϊν και οι φάκελοι Έπστεϊν ανοίγουν τώρα. Θέλω να πω ότι οι Αμερικάνοι έχουν check and balances. Ξέρω την αγαπημένη. Epstein με σοκολατάκι, το τρώω στο Epstein. Και το check and balances, όλα αυτά λοιπόν. Είναι η Ντόρα. Ξέρω ότι αρέσει τον κόσμο να τα ακούει όλα αυτά. Τα οποία τα μιλάμε προφορά, αλλά όταν κάνει ελληνικές λέξεις. Κάπου βέβαια δεν είναι σαν του Τσίπρα τα αγγλικά, να το πούμε. Καλά, τα παλιά αγγλικά του Τσίπρα τώρα δεν έχει ακούσει τα καινούργια που πήρε το Lower. Από το Lower και μετά δεν έχει ακούσει. Που δίδαξε και στην Αμερική. Σε ποια γλώσσα πήγαν εκεί οι έρμοι φοιτητές να ακούσουν τον Τσίπρα να διδάσκει. Αυτά τα πακιστανικά αγγλικά. How do you boo? Εγώ ρε φίλε Ελλάδο, να σου πω λίγο. Λοιπόν. Αυτό είναι ελληνικά. Ναι. Αμίγος. Αυτά είναι πακιστανικά ελληνικά. Το ίδιο σε αγγλικά σκέψη. Βγαίνει ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο μπαμπάς του Θάν. Ο Σούγκαρ Ντάντι. Ναι. Το ναζιστικό ραμολιμέντο. Και κάνει, αυτός που δεν διαφήμιζε ο Άδωνης τα λες. Ναι. Και κάνει μήνυση στο Κουκουέ για τα οικονομικά του Κουκουέ. Και τώρα ήταν και οι μέρες του, λίγο χούντα, λίγο σκέφτηκε αυτά. Βγαίνει ο Πλεύρης λοιπόν και κάνει αυτή την. Και πάει η εισαγγελία, η δικαιοσύνη που λέμε. Και λέει να υπάρχει θέμα, το στέλνει στη Βουλή και η Βουλή να αποφασίζει να άρει την ασυλία του Κουτσούμπα, όπως γίνεται πάντα όταν πέφτει η δικαιοσύνη σε ονόματα βουλευτών πολιτικών, να αποφασίσει η ίδια η Βουλή. Ενώ δεν, θέμα με τα οικονομικά δεν υπάρχει γιατί ελέγχεται από 15 επιτροπές όσες ελέγχονται όλα τα κόμματα. Τους ορκωτούς λογιστές, την Επιτροπή της Βουλής, συμμετέχει αρχή καταπολέμησης εσόδων για νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, είναι αρχή διαφάνειας, είναι ειδικός πρωτοδίκης που εφαρμόζει τους νόμους. Τα πάντα, όλα, αυτό που δεν κάνει το κουκουέ να μην δίνει τα ονόματα όσων παίρνουν κουπόνια. Και καλά κάνει. Και μέρες που έρχονται. Μαύρες σε όλη την Ευρώπη. Ονόματα αυτά δεν θα τα δώσει ποτέ. Τα έσοδα όμως όλα τα δίνει, όπως τα δίνουν όλοι. Και υπάρχουν. Άρα η εισαγγελία και η δικαιοσύνη θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό δεν μπορεί να. Δεν έχει νόημα γιατί για τους ίδιους λόγους πρέπει να πάνε όλοι οι αρχηγοί κομμάτων μέσα. Δεν έχει να κάνει όμως. Μπορεί να μην έχει νόημα, αλλά να είναι υποχρεωμένοι να τηρήσει τη διαδικασία. Την τηρούν τη διαδικασία. Αυτό λέω. Οπότε τι να πει η δικαιοσύνη. Ναι, μπορεί να, πρέπει να τηρηθεί αφού έκανε ένας μήνυση ή υπάρχει ο εναγόμενος, έκανε εκεί όταν... και θα εκπέσει στη Βουλή ή στην, όταν έρθει στην τέτοια. Α, η γελιότητα θα είναι στη Βουλή ψηφίσουν γιατί είναι άσε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Υπέρ της δεν έχει, κάνουν, δεν κάνουν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η δικαιοσύνη ξέρει ότι ελέγχονται τα κόμματα όλα με τον ίδιο τρόπο. Και δηλαδή αν πάνε για πάω και κάνω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία θα το βάλει στο αρχείο, θα το στείλει στη Βουλή. Δεν στέλνει η δικαιοσύνη όποια υπόθεση είναι στη Βουλή. Και ένα φρένο και μια λογική. Αλλά θέλοντας εδώ να δείξουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι και ρίξε και λίγο λάσπη μέσω του ραμολιμέντου του ναζιστικού, του φασίστα, βάλε και αυτόν. Να θυμηθούμε ο φασίστας ποιον παρουσίαζε. Και τώρα θα καλέσω στο βήμα, συγγνώμη, θέλω να είμαι λιτός γιατί αναγνωρίζω το πρόβλημα. Θα καλέσω στο βήμα τον φίλο μου, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Μου είχε ζητηθεί από τον καλό μου φίλο και συνεργάτη τον Τιμοστέν τον Γιακόπουλο να προετοιμαστώ για μια σύντομη διάλεξη για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακόμη όμως και αν ήμασταν στην αρχή της ομιλίας και δεν είχαμε τον πρόνο του κλιματισμού, θα πρέπει να σας πω ότι θα αισθανόμουν φοβερή αμηχανία ενώπιον του Κώστα του Πλεύρη να κάνω μια ιστορική διάλεξη. Τι παρεάκι είναι αυτό, καλέ. Η παρέα της Φεγγαρόπετρας, τη Φασιστόπετρας. Γιακόπουλος, Άδωνης. Μπαμπάς Πλεύρη. Τα καλύτερα παιδιά. Κάπου θα ήταν και ο Θάνος. Ναι, εκεί θα ήταν ο Θάνος. Κάπου να άλλαζε τα νερά. Ναι, και ο άλλος, ο Ποιος Μάκης, θα ήταν λίγο παραπέρα. Ναι, να πελεκάει κανένα δέντρο. Αυτοί λοιπόν κάνανε μήνυση στο ΚΚΕ για την διαφάνεια των οικονομικών και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Οπότε θα κλείσουμε σχετικώς. Σας αποχαιρετούμε κιόλας με Βάρναλη. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης, κι όριμο τέκνο της οργής. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης, κι όριμο τέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της Πανάγκης κι ωριμο τέκνο της οργής. Έχω του καραβιού γοργόνα, στόρθο φλωρό καραβί μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ενάντια μου καιρός. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι πεθαμένοι με ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Κι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σωλούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σωλούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Κι ένα στυλώνει κι ανασταίνει τόνα βασίλειο της δουλειάς, ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς. Κι ένας δηλώνει κι ανασταίνει τόνα βασίλειο.